بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغتني حتى بلغ مني الجهدى، يا الجهدى، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغتني ثانيا حتى بلغ مني الجهدى، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغتني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة رضي الله عنها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عميا. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخي. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پڑھن بنی باب کی را درین حدیث روڑو چه ندی پسند کی راغ شیخ نے یحیی بن بکیر چه دد کنیا و ابو زکریا او دا بکیر دد دد نکل نمو او پلار لینے دے منصوب کرے نکلے منصوب کرے کل عرب داتے کئی چه دا پلار غنوم حضر کی و نکلے دے و قسم اثبت کئی قرآنو میں ابو زکریا یحیی بن عبداللہ بن بکیر القرشی المخزومی تراجم چې څومره کتابونه دي د رجال او اغای د مصری وي چې د مصر او امام بخاری رحمت الله علیه په التاریخ الکبیر کې د شامی ویلي چې د شام او دا د رجال د صحیحین نه دي او اهل علم د ثقه او حجت وی البته امام نسائی رحمت الله علیه د تضعیف کړی چې مطلقاً ضعیف ورلویلی و اهل علمو امام نسائی رحمت اللہ علیہ دا جرح قبول کرے ندا او فاغیبان نی تعقب کرے. امام ذہبی رحمت اللہ علیہ پسیر و اعلام النبلا کی وی چکان غزیر العلم عارفا بالحدیث و ایام الناس بصیرا بالفتوہ صادقا دینا وما ادری ما لاح للنسائی منه حتى ضعفه وقال مرة ليس بثقة وهذا جرح مردود فقد احتج به الشيخان وما علمت له حديثا منكرا حتى اورده. دوی اوچت علم والو یحیی بن بکیر فحدیث پویدون کی او د تاریخ امام مفتی او فتوی به ورکولی صادق او دیندار او مال پته نشته چې امام نسائی رحمت الله علیه سکه تل کی غدل ضعیف وی او د تضعیف کړه. بیا امام زهری وی چې دا جرح مردود ده ځکه جرح مبهم چې ذکر شي د دومره تعدیل په مقابله کې مداغی په حیثیت نه وي. او امام زهری بیا وی ما د احادیث وکتل نو پاره کې ما څه حدیث منکر او نه مونږ ته ذکر کوم چې دا حدیث منکر د نو دی وجنه امام نسائی د تضعیف کړه. او د فرید کی دا روایت نقل کړي د خپل استاد ليث بن سعد نا ليث بن سعد الفهمي کله د مصنف رحمت الله علیه شیخ الشیخ نه 94 هجری کې پیدا شوه. امام زهبی رحمت الله علیه د مبارک وی چې ما هو بدون مالک ولا سفیان. د په علم کې امام مالک او د سفیان ثوری نه ختم نه نه د بیا په 175 هجری کې په مصر کې وفات شوه. ده لیس روایت نقل کړي د عقیل نه په تصغیر سره عقیل ابن خالد ابن عقیل دا ثقه او ثبت راوی دی. امام زهری رحمت الله علیه چې کوم راویان روایت کوي پاغي کې ډېر مضبوط او ثقه راوی دی. 144 هجری کې وفات شوه. د استاد دی ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهری چې د مدون د سنت او د احادیثو صغار تابعینو کې شمارل شي د کبار تابعینو نه علم حاصل کړي. د ګڼ فضایلو 50 هجری کې پیدا شوه او 124 کې وفات شوه. مخکې د تفصیل او وضاحت ابتدا کې ذکر شوه چې کله د تدوین الحدیث ذکر مقولو دې روایت نقل کړي د عروه ابن زبیر رحمه الله نه چې دا د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها فرایو د دوه سهالات مخکې ذکر شوی. عروه ابن زبیر د مدینه په هغه فقهاء سبعو کې دی او ام المؤمنین رضی الله عنها هغه له دغه کافی ده چې ام المؤمنین ده او دا غیر احوال ذکر شوی د هغه صحابه کرامو نه ده چې کثرت سره په زرګونو روایت نقل کړي. دا روایت مرسل لے که متصل بعض اهل علم دی روایت لے مرسل وی دی جکا پا دی که جکا ما واقعا ذکر کی گی ام المومنین رضی اللہ عنہ بیانی نو دا واقعا دی دا ولادت و دا پیدایشن مخکن اینا نو دا دی مقصد و مطلب دای چی دی دا واقعا پا خپل نرا وریدلی پا خپل نرا کتلی بلکی دا بلی او صحابی نی وریدلی او بیانی نو دی لمرسل دا صحابی وی او مخکې مونږ ذکر کړل چې مرسل د صحابي د جمهور اهل علم په نسبت باندې حجت ته او دا د موصول په حکم کې دا راجح قول نه. مرسل د صحابي ولې حجت ته په دې باندې ګل ادله اهل علم ذکر کړی او مشهور دلیل په دې باندې حدیث او اثر د انس رضی الله عنه نه سمجه امام طبراني رحمت الله عليه په المعجم الكبير کې په صحیح سند ذکر کړی کہ والله ما كل ما نحدثكم به سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمال فالله قسمي دا کوم احادیث ممتاز ول بیانو د نبی صلی الله علیه وسلم دا ټول مون په خپل د نبی اسلام نه نه دی اوریدنی ولكن كان يحدث بعضنا بعضا ولا يتهم بعضنا بعضا مون صحابه اکرام با د یو بل نه احادیث نقل کول یو بل له احادیث بیانول او په یو بل باندې مون د دروغ تهمت نه لګولو دروغ مروغ صحابه اکرام نه وی بلکې صحابي وی چې ما كنا نعرف الكذب دروغ مون په جندلوم نه ویل خو لري خبره ده چې دروغ مو په جندلوم نه نو مرسل د صحابي حجت ته فنیز د جمهور اهل علم دا راجح قول له البته سلګ وضاحت پکشته رسو باغ راضی چې دا هغه صحابي مرسل چې هغه اکثر روایت د تابعین نه نقل کین او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ډیر په ماشوموالی کې ملاقات شوی دومره ماشوم د نبی رسول الله سره واستل شوی په غیږ کې او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نو په اړه کې د تفصیل ست ان شاء الله هغه مصطلح کې ذکر کوم. بہرحال کچرت عائشی رضی اللہ عنہ دا بل صحابینا اوریدلی نو دا بیا دا قبیل المرسل ندے او یادا واقعا ام المومنین رضی اللہ عنہ پخفل دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا اوریدلی دا نو پدی صورت کی دا بیا متصل نے او دا راجحم دا چی ام المومنین رضی اللہ عنہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا اوریدلی زکا پدی کی دا سیسی غیر آغلی دی او ام المؤمنین رضی اللہ عنہا داسې الفاظ ذکر کړي چې ا دلالت پدې باندې کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورله دا واقعیا بیان کړی دا. اول ما بدأ به رسول الله صلی الله علیه وسلم من الوحی الرؤیا الصالحه. ام المؤمنین عائشه رضی اللہ عنہا وی اول چې باغی باندې ابتدا کړی شی او رسول الله صلی الله علیه وسلم له وحینه الرؤیا الصالحه فی النوم چې نیک خوبونه وکتل د وحی آغاز دا د نیک خوبونو نشویو من الوحی کرامین یا تبعیدیه ده او یا بیانیه ده که بیانیه شنو مانا بیاده سیدا چه ده وحی ابتدا ده خوبونو نشوی وا ده دین دان ده لازمی گی چه گنی خوب دم وحی وی او کنه من تبعیدیه شنو دا بیا معنا دا سیدا چه رسول الله صلی الله علیه وسلم لا باز وحی دادنی که خوبونو شوی وانو مطلب دا چه ده وحی مخوب ده او مخ کې راځي چې یو چې د جمهور اهل علم په نيز باندې دا خوب د انبیا وحی ده. لکه حدیث کې راغلی عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وی چې رؤیا الانبیاء وحی د انبیاء کرام علیهم الصلاة والسلام خوب وحی وی. الرؤیا الصالحه په دې حدیث کې راغلی او بعض روايات تراغلي دي الرؤية الصادقة او اربسي لفظ بذكر كي في مثل خلق الصبح دسار درنا پشان كي واضح ان دادري كتما الفاظ دو وحش وال رؤية الصالحة رؤية الصادقة او رؤية واضحة تراغين تابيسو في مثل خلق الصبح ترى نو دام دا نبوت اغا برخا و حیثه دا چه نیک خوبونه کتل فرشتینی خوبونه کتل نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خوبونه دری کسم صفات را غلیدی یو صالحه دویم صادقه او دریم صفت واضحه. واضحه مطلب دا چه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چه بکم خوبو کتنو پاغی کی با سپتوال نو سرگن باو او دا غی تعبیر متعین کولو که بس گرانی نوا فخفل مدعا و مفهوم بانی با بالکل واضح دلالت کولو او دا صالحه معنی هو واضح دا چنی خوب باو او صادقه معنی رشتی نباو. دا مومنان و بارک امراغلی چی دا غی دا خوبونم دا دا نبوت حلسه دا. کتاب التعبیر کې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کی چې رؤیا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوہ. د مؤمن مسلمان دا خوب د نبوت شپږ څلوېښتمه حصہ ده او شپک سر وختم ایثور لپدی اعتبار باندې وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا وحی کیدنه داغین مخ کی شپک میاشتې نیک خوبونه کتل او بیا د نبوت هغه زمانه د دریش کاله نو دا شپک میاشت نسبت چې دغه دریش کالو لو کې نو دا جوړیږي داغې شپک سر وختم ایسا نو پدې اعتبار ورله د نبوت هغه شپک سر وختم ایسا وایي پری باندې یو اشکال او اعتراض مرادی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات سره نبوت ختم شوه په هغه کې انقطاع راغلی ده نو د مؤمن خوب له د نبوت عیسا او جزء ویل دا خو د ختم نبوت هغه مسلم عقیدی له نقصان ورته دی هغه برخلاف د تلاوث نبوت برقرار غني د دې جواب دا دی چې د یو جز وجود منل دا مستلزم نه دی وجود د کله را د یو شی جز د راغستو او تو چې دا جز موجود ده نو دا مستلزم نه دی لرا چې دا ټول شی به موجود وي الکه حدیث کې راغلی د ایمان څخه د پاسه او یا سانګی نو دا نه چې دا یو څنګه چې عمل په وکړو نو د مؤمن او مسلمان وي تر څو چې د مجموعه له حاصل باندې په هغه عمل نه کړی دا عمل لاندې روستي نه په دې وجه نبوت هم د یو خاص جز نوم نه دی بلکې د دې مجموعه جاری چې دا ټول راجم شي نو هغه د نبوت ویل شي چې نبی موجود دی او دا نیک صالح او واضح خوبونه شپږ میاشتې د هغه د زندګۍ حصه وه وحي په هغه باندې کېده نو دغه مجموعه او دی کله بیا نبوت وایي صرف خوب له نبوت نه وایي دا مسلمه قاعده ده چې وجود د جز مستلزم نه وي وجود د کله را او دا کوم روایت چې موږ کتاب سو اوریدو چې د مؤمن خوب د نبوت شپږ څلوېښتمه حصه ده حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ په فتح الباری کې د دې مختلف الفاظ را نقل کړي تر پنځلسو پورې چې په بازه کې د نیک خوب د مؤمن لا د نبوت څلوېښتمه حصه ویل شوی څلور له پنځشتمه ویل شوی شپږشتمه دارنګ وویشتمه څلوېښتمه دوه څلوېښتمه سلور څلوېښتمه پنځه څلوېښتمه تر شپږ اویایمه پورې روایات ملاویږي چې دا د نبوت شپږ اویایمه حصه ده نو د دې مختلف اعدادو په منځ کې تطبیق څه دی د دې یو جواب دا دی چې په دې ټولو روایاتو کې محفوظ او ثابت روایت د 46 دی چې دا شپږ څلوېښتمه حصه ده په دې نورو روایاتو کې شذوذ دی او په هغې کې کلام دی او بعضې وایي چې په جواب کې دا ممکن دي چې وویلی شي چې اصل روایت خو د شپږ څلوېښتو دی او د 70 دا لفظ چې دا د تهدید دپاره نه دی بلکې تفسیر دپاره راغلی ځکه عرب لفظ د 7 لفظ د 70 دا د کثرت دپاره ذکر کوي اصل روایت چې دی هغه د شپږ څلوېښت دی په دې باندې یو اشکال اعتراض هم راځي چې رؤیا الانبیاء وحی د انبیاء خوب وحی وي لکه دا مذهب د جمهور اهل علم نه نو که خوب د انبیاء وحی شي بیا ول ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام چې خوب کتل او چې خپل زوی زب حکوم او بیا د زوی سره مشوره کوله چې یا بني انی اراک فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى بچیه ته ما خوب کې کتلې چې زب حکوم نه نو ته وګوره چې ته مال سره یا راکې ستاسو مشوره ده فکار خدا دې چې ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام فورا بغیر د تأمل او د سوچ او د مشورې نه په دې باندې عمل کړی و چې وحی شنو بیا پکې مشورو له ضرورت ده د جواب دا چې ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام دی بچی سره چې مشوره کوله او تفوس ته نه کوله دا سوال ندی وجننو چې زه په خپل خوب باندې عمل وکم کنه بلکې د ذوی امتحان یې غوښتو کده اطاعت کوي او صبر کوي نو زه به په دې باندې وي خوشحال شم نو هغه تابعداري مو کده خپل پلار او د صبر اظهار مو کو نو پلار نورم خوشحال شو د دې وجنه اسماعیل علیه السلام چې خپل پلار له جواب ورکوي نو ورلوي چې تاله سه حکم کیږي یا ابت افعل ما تؤمر بابا جو کاغه چې تاله حکم کیږي چې تعبیر په امر سره کړی د امر معنا دا ده چې لای خوب لیدل او په خوب کې امر ده نو په امر باندې عمل کول لازم وي او د دې یو جواب اهل علم نام کړه ده تفسیر معارف کې مفتی شفیع رحمت الله علیه چې همیشه د فار د انبیاو طرز عمل دا وی چې احکام الهیه ول اغي هر وخت تیار وي خو په دغه حکمونو باندې چې دی عمل کوي نو دا غیر فار یو مناسب لار اختیاری چاغه په حکمت باندې مبنی وي نو ابراهیم علیه السلام چې خوب وکړو د ځوینه چې تفوس کولو نو دا د انبیاو د عادت مطابق دا حکم الهی د تکمیل د پاره د حکمت یو لار اختیار ولزله او چې تاسو مشوره د تاسو رايا ده د رؤیا صالحه سره د نوم دقیق اولی ولګونو رؤیا خو یې غیله چې خوب وي نو دې سره د نوم دقیق د تاکید د پاره ده زه کله ماکله انسان چې کوم څه شی وګوري نو هغه لم رؤیا ویل شي رؤیت بصریه چې ورلوي لکه قران کریم کې راغلی وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس سوره اسراء کې الله وایي دا د معراج د واقعې ذکر کوي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهي رؤيا عين اريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله اسري به رسول امام بخاري رحمه الله عليه كتاب التفسير کې ذکر کی چې دا دسترګو غلیدل دي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم نه خولي شي په شپه د اسراء او معراج باندې نو رؤيا چې څنګه منامي کیږي شي نو دا چې کله بصری وي نو د دې وجنه ور سره د نوم دا قید لګولو چې خاص شي د رؤيا منامي پوري فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بس خوب نکتو مگر اغبخ تارکیدو پشان درانا د صبا دا فلق الصبح عبارت کی حال واقع شوه دی په داسې حالت کې وکتو تابوي چې د ساره غرنا ده علامه عینی رحمت الله علیه وی چې دا د یو مصدر محذوف د پاره صفت ته تقدیر عبارت داسې ده الا جاءت مجيئا مثل فلق الصبح نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې بکم خو وکتو دا براتلو براتلو سره په شان د رڼا د سبا د فلق معنا د چاودل یو شی ټول خالق الاصباح دارن خالق الحب والنوى الله دانا او اوکه او چي داغي نتيغه او ګټه رو باسي د نبي كريم صلى الله عليه وسلم د خوب تشبيه د فلق الصبح سره د ظهور په اعتبار وکا او په دې کې دې طرف له اشاره دا چې لکه څنګه رز په صبح صادق روحانيتي دي نو داخله عالم او دنیا په دې نه کې خوبونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره منور شو د نبی علیہ السلام د خوب تشبیه د فلق الصبح سره په اعتبار د ظهور او کا څنګه چې انصار دا رڼا واضح وي نو داخله غي په خوب کې بم ظهور او وضاحت او صفا ستره به څرګند شو ثم حبب اليه الخلاء بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا خلوت نشینی محبوب شوا، معنا دا د یوازوال ور لفخ شو چې خلکو نه لري هم. د خلوت او ځان لکېدو ګڼ فواید اهل علم ذکر کړي چې په دې سره د انسان زړه کې توجه راځي او متوجي فراغ القلب چې ورلوي او ذکر چې کوي نو په هغه کې ورله سهولت وي، نه ډېر منکرات نه انسان بچ وي. انسان چې ځان له وازي نو پوره حقیقت دل په نظر راځي، د ځان کمزوري او بيوسي ور لختاره کیږي. او بل دا چې کم مالوفات دي مرغوبات بشريه دي نو دا غي نه بعد نام یو مطلوب شه د دې غي نه ځان لري کی مالوف دي زونه فری دي او ځان لواله کی، نو دا پدې کې فواید دي. وکانا یخلو بغار حراء، او رسول الله صلی الله علیه وسلم خلوت نشینی کولا، ځان لکیدو به یوازې بشو په غار حراء کې. د مکی مکرمی مشهور غر دی چې اوسور له جبل النور وای. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې په سر کې یو غار اوسمته و چې پاغي کې به خلوت نشینی کولا، ځان له یوازې شو. د لفظ حراء په تلفظ کې مختلف لغات دي چې په ټولو کې اصح او افصح دا دی چې دا حراء په کسری د حا سره شي او دا را د مخففه وي مفتوحه او الف ممدوده ده، حراء حراء حراء. او بعضی په تثلیث د اول سره را نقل کړه چې دی حا باندې یا ضمه ده یا فتحه ده یا کسره ده، او دا لفظ یا ممدود ده یا مقصور ده. خراجح په کې دا چې دا په کسری د حا په تخفیف د رای مفتوحه او الف ممدوده سره ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خلوت لپاره دا غار حراء له منتخب کو. ابن ابي جمره رحمت الله عليه وي حافظ ابن حجر رحمت الله عليه في فتح الباري کې نقل کړي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې غار انتخاب د دې وجه نه کړو چې د دین خانه کعبه او بیت الله کاریدو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په دې غار کې کیناستو نو درې عبادتونه به هغه به یک وقت کول، یو خلوت نشینی چې ځان له به یوازې وو، او دویم د هغه ځای نه بیت الله له کتل چې دام عبادت د خانه کعبه ویلي ده، او دریم تعبد لکه رسو به حدیث کې راشي یتحنس، د مشرکانو د هغه شرک او د ګناهونو نه به ځان لري کړی و، ځکه ایده الله نافرماني کول نو د ګناه نه لري کېدل هم عبادت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کومه زمانه کې خلوت کولو؟ همیشه خو نو کله ناکله، خدا په کومه زمانه کې وو؟ د تاریخ امام محمد ابن اسحاق وایي چې دا د رمضان په میاشت کې وو. او روایت د صحیح مسلم کې دومره راغلی دي چې جا ورته به حرا شهرن، ما مجاورت او غونګيري او نزدېکت کړو په غار حرا کې یو میاشت. نو البته د میاشتې ذکر راغلی، خدا میاشت کم وا. ابن اسحاق چې امام المغازی و تاریخ دی غوي چې دا د رمضان میاشت وو. حدیث د مسلم کې لفظ د مجاورت راغلی، جا ورته به حرا شهرن، دا اعتکاف جوار دا په یو معنا سره راځي. خو بعضې وایي چې اعتکاف په جومات کې او جوار د مسجد نه علاوه هم کېدی شي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې خلوت نشینی کوله په غار حرا کې، فیتحنث فیه اللیالی ذوات العدد، نبی کریم صلی الله علیه وسلم با عبادت کولو پدې کې، او هو التعبد دا ادراج دی، او رسو به ذکر کوي ارشاد طرف نه راجه دا چې دا امام زهری ادراج دی چې تحنث معنا کوي اغا، او هو التعبد دا تحنث تعبد لویل شي عبادت او بندگی به کول، الیالی د شپو ذوات العدد چې د شمیر یو څو شپې وي، قبل ان ينزع الى اهله مخدد دین جواب صبر على خپل اهل. تحنث ماخوذ د حنث معنا د ګناه، او کفر لم ملکی دیشی لکو اجتمع پارا تور واقعات راضی وکانو یسرون علی الحنس العظیم لیب پاغلو یا گنابانی همیشہ والکو لچی غشیرکو دباب تفعول گن خواستی پاغی کی یو معددا سلب المأخذ اغا اصل معنا سلب کول لذا تحنس معنا شو دغا گناب دزاننا لری کولا مخی ما تاسلوی چی دگنانا لری کیدل دام عبادت تے لتحنث ترى لازم شيء لتعبد ذكر امام زهري لتحنث معناه فتعبد باندي كي لتحنث لازمي معناه ولازمي تفسير لتعبد لدينا الى نور الفاظ مراغلي لتحنثنا في بعض روايات في تحرج تلاغي اغا گنا او بوج به دزان نه لري کول کوم چې په هغه وخت سره کیدو يتحنفوا معنا ده حنفيت اغدين جده ابراهيم عليه الصلاة والسلام فاغ طريقبان ده نبي كريم صلى الله عليه وسلم عبادت كولو وهو التعبد او ده تحنس كده ويتعبد ده ده ادراج ده ادراج تاسو پا مصطلح كويل دي اورابه في درلا كي اورابي پا متن ده حدیث کی یا سند ده حدیث کی او لفظ سیوا کی ندیلا ادراج وی چه سامع پاغی باندیلا گمانو کی چه داد مرفوع حدیثی سرا فدی که اهل علم و اختلاف ده چه دا ادراج پدی حدیث کی چا کرده بعد وی چه دا لعروه ابن زبیر رحمه اللہ نشوه ده نور راویانونا راجح و معتمد قول داده چه دا ادراج امام زهری ابن شهاب رحمت اللہ علیه کرده او دو با کثرت سر دا قول چه پا متن دا حدیث که با یوگران لفظ راغه و دا حدیث دن با داغی تشریک و لا تفسیر و وضاحت بیکولو اگر چه پا دیکی اخذل او بہتر خبر داده چه دا حدیث پا اخر که دیو کرده شی دیده پارا دا اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا قدام و دا حدیث سر بلش گرد ورد نشی چې رسو خلق په داخیال او ګمان ونه کې چې دام د حدیث جزء او حصہ ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعبد او د عبادت کیفیت سو په غار حرا کې فاصل کله مسله په یو بل مسله باندې موقوف ده چې آیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې د مخکینو دینونو ده شرائع سابقه ده یو شریعت مکلف کنا فدی که اهل علم دری قول دی یو داشی اهل علم فدی که توقف کرده چون که ده خبر را نقل ندا چه غیگنی ده یو دین ده پابنده مکلف او پاغ طریقه بانده به عمل کولو نو دی وجن اهل علم فکی توقف کئی دویم داشی نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم ده شرائع سابقه مکلف او بیا دی اهل علم فهمان کی اختلاف تشه کوم شریعت مکلفو فدی کی لای تعین نه کړه توقف کوي مکلفو خدا نو چې کوم شریعت بعد وی آدم علیه الصلاۃ والسلام بعد دا غین علاوه نور انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام ذکر کوي نوح علیہ السلام و غیره درم قول دا چې نه مکلف نو یو قول شو توقف دریم دا چې مکلف او دریم دا چې مکلف نو نو بیا سوال او اعتراض راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا عبادت څنګه کولو چې مکلف نو لا ولا وهی من دا شوی مکلف هم نه نو په هغه وخت سره د عربو چې کوم خو خویونه چې غری د فطرت سره برابر وي نو په هغه باندې عمل کولو لکه بعض اهل علم ذکر کړي چې مساکین او غریبانان بور لراتلل تاغی باندې به خوراک کولو دا غی سره به خېګړه او سلوک کولو یاد الله رب العالمین چې راکم د اسمانونو غرونو او زمکې دي کائنات دی پری کې به تفکر او تدبر کولو پری کې به غور او فکر او یا د دینی کو خوبونو د کشف او د الهام په ذریعه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژله به کومې خبرې راتلې هغه به د عمل لاندې راوستي. یا دا نفس خلوتم ځان له عبادت ته چې د خلکو له خلوت نشینو کې اړخ لکېني د خلکو دا خرافاتونه دا غیر عبثیاتونه اجتناب وکړي. بهرحال د دې باره کې سنس نه دی راغلی چې عبادت په کوم کیفیت باندې وو او دا د احادیثو نه ثابت ده چې عرب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بعثت او درالیګلو نه مخکم په دین د ابراهیم علیه السلام باندې وو. لکه حدیث ورسو راشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې ما عمرو بن لخی الخزاعی په جهنم کې وکړو چې ځان پسې کلمې راخکې وکانا اول من غیر دین ابراهیم. داړو باندې خړیو په عربو کې چې دین د ابراهیم علی السلام داغي غنخ او اثرات د ختم کړیو بار به د سفرونه کول نو عربو له د بار نه غشرک او د ګنا غ طریقې وروړي وي. الليالي غوات العدد نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شمیر یو څو شپې عبادت کولو. دا الليالي ذوات العدد دا ظرف نه ليتحنثوا د فرض عبادت په فریشکو کېو او د دې شپو نه مراد محض شپې نه ني بلکې رزم پکې داخلنا حضور کې شپه د خلوت د فار ډېره مناسب وي. نه دا غي ذکر د دې اهتمام د وجنه کو تقریبا الليالي ذکر کو بعد وی چې دا ممکن نه ذهن لدارات لل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د رج خلوت کول او د شپې بکور لو واپس راتلو نو دغه وهم ختمول د فارې وی الليالي غوات العدد دا عبادت به د شمیر د یو څو شپو. غوات العدد کې څه مخصوص تعداد نه ذکر کړای دغه احتمال د قلت او د کثرت څخه کمی به وي یا ډېری به وي. او مخکې ذکر شول چې حدیث د مسلم کې راغلی جاورتو به حرا شهرن چې حرا کې ما یو میاشت تیر کړی و نو هغه یو میاشت دا نه دي چې دا مسلسل و بلکې د حدیث تر اوسه را روان دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بزان سره ته توخا د فراق سامان وړو شیا به ختم شو واپس بخپل کور لراغه بیا ور لبیبی خدیجه رضی الله عنها نور تو عام تیار کو چې هغه به ځان سره یوړو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به تر هغه د خلوت نشینی کوله چې طعام به موجود و چې ختم بشو بیا براغه قبل ان ينزع الى اهله مخکې د دینه چې واپس راشي خپل اهل لا خپل کور لا. لا ينزعوا د باب زروه یضربونه د مضاری صیغه ده او په دې کې دا مسله ذکر کړئ چې داسې رهبانیت په اسلام کې نشته چې تخپل اهل او کور لم راځي لکه د بعضې صوفیاو او د بعضې زاهدینو دا مذهب نه چې غی کور لم را دننه کېږي په صحرا او ځنګلونو کې ګرځي لکه د قرآن کریم دغه آیات دی تخرجون انفسکم من دیارکم تاسو خپل همجنس د کورونو نه شړی اهل علمو ذکر کړي لکه تفسیر قرطبي امام قرطبي رحمت الله علیه په تفسیر کې چې د بعضې خلکو دین دا دی دا غی طریقه او مذهب د صوفیا او دا دی چې د کور نه بار ګرځن دا عبادت دی تخرجون انفسکم په دې کې یو معنا دا ده چې د کور نه به بعضې صوفیا ووتل کور له غدن نه کېدل به ګناه ګڼل او دې له به عبادت وي چې د کور نه بار یا نو قبل ان ينزع الى اهله کې دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به کله اشتیاق او شوق پیدا شو نو کور له به پکې واپس هم راغې. رهبانیت په اصل کې ویل شي خپل اهل لذات او د خون سيزونه پرې خودل نو داسې رهبانيت چې پاره کې خپل اهل هم پرې دي لذات هم پرې دي دا د حکمت الهي هم خلاف دي او د فطرت انساني هم خلاف دي. نو په دې طریقه به د نبی عليه السلام غ رهبانيت نو دی وجنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی رهبانيت سم نه دی امت په اسلام کې د رهبانيت څه تصور نشته. الله ده حکمتم خلاف ده انسانی فطرتم مخالف نه ويتزود لذلك نبی کریم صلی الله علیه وسلم بده دې د فار ځان سره توخه وړه د خوراک سامان میوړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترک د اسباب نقولو لکن سبا بازی صوفیا ترک د اسباب التوکل وی دیو جن نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے صحابی تپوسو کو سنن ترمذی کی حدیث راغلی ورلو چې زما دا اوخدا نږي دغه شانتی فریدم په الله توکل کوم کنه خپل ورلو تړم او بیا فریدم په الله توکل کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورلو اعقلها وتوکل اولی وتړو دغه رسو په الله توکل او اعتماد کوم مطلب دا اسباب به اختیار ورسره به توکل وی ترک الاسباب لتوکل نشي ویلی ثم يرجع الى خديجه فيتزود لمثلها بیا به واپس خپلی بیوی خدیجی رضی الله عنها لراتلو نو اغیب ورلتوخا د سفر او د خوراک د سفر اغا طعام او خوراک تیارولو لمثلها د فارد د مثل لنی فذکر اهل علم اختلاف دته د مثلها د ضمیر مرجع څه شی ده لمثلها کی راجح قول ده چې د دې مرجع د عبادت د دې عبادت د فارد به ورل نور طعام تیارولو یا دا زمیر راجی دی خلوت لا او یا راجی دی مرت لا مره په معنا د زل سر راجی دی بل زل د فار به ور ل طعام تیار کو فیتزود نو توخه به ور ل تیار ور ل مثل هذا دی په شان ته بل زل لا حتى جاءه الحق وهو في غار حراء ترديت نبي كريم صلى الله عليه وسلم لحق راغه او حال ذلك ليس في غار حراء دلتك لفظ جاءه ذكر قد حديث رسط امام بخاري رحمة الله كتاب التفسير وكتاب التعبير كي ذكر كي دجاء فذيبان ذكر كي فجئه الحق ناسا فور لحق راغه مفاجات دیلوی چې ناڅاپه او ناګهانه یو شی راشي او مجید دیلوی چې دغه شان یو شی راشي نو د دواړو معنا سیدا حق نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغه یا ناڅاپه راغه د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا توقع چې ملک به راځي فرشته به راځي او نبوت به ورله ملاویږي تر دې چې ناڅاپه ورله حق راغه د حق نه مراد څه شی دی الامر الحق وهدنا مراد ده ياتنا مراد الرسول الحق فغفهتا أستاذ ورلراغي جبريل أمين عليه الصلاة والسلام لألّا قاصد يا الحق الحقنا مراد سشر الأمر البين الظاهر أغظاهر أو اخكارا حكم لألّا ورلراغي فجاءه الملك ملك ورلراغي فاشتراغا فقال قرأ نور لوت أولنا دلتا سوال او اعتراض مرضی فجاءه الملک چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لما ملک راغ غیل سنگا پتو لگی چه فرشتا او دا اللہ دا طرفنا نه امام اسماعیل رحمت اللہ علیہ وی حافظ رحمت اللہ علیہ فتح الواری کے نقل کرو چه ابتدا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لپتا نوا چه ملک ور لراغه چې کله ورسره ملاقات وشو خبرې اترې وشو دا الله پیغام ورله رسول نو بیا ورله پته ولګي چې دا خو ملک دی دا الله د طرف نه دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا واقعا خپلې بیبي د بیانول ورله و چې مال بیا حق راغی ملک لا را لراغی فجاءه الملک لکه یو ماشوم د خپل ماشوم وایي کیسه تا لکی هغه کې ډېر سیزونه دی نه پیژني خو وروسته یې هغه سیزونه بیا پیژندلې نو تاله نه وایي چې فلانی سیزو ما نه پیژندو فلانی مې نه پیژندو تاله وایي دا مې لیدلې دا مې لیدلې او دا ممکن ده چې دا دی عائشه رضی الله عنها خپل تعبیر کړی فجاءه الملک نبی کریم صلی الله علیه وسلم لما ملک راغه دا ملک نبی کریم صلی الله علیه وسلم لکل راغه فکم میاش کرا راغه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په دا وخت کې عمر سمره و په دې باندې خو اتفاق دی لکه ابن قیم رحمت الله علیه زاد المعاد کی ذکر کړی چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانده چه دو نبوت او دو وحی ابتدا وشوا نو دا یوم الاثنین و دا پیر رزوا میاش کموانو فریکی دا اهل علم دری اقوال نی بعد ویچی دا ربیع الاول میاش وقا اولنی یا اتم تاریخیو او دویم داده چې دا د رجب میاشوا ویشتم تاریخو او دریم خو دا چې دا د رمضان المبارک میاشوا د دې په تاریخ کې به اختلاف نه چې و مرض وا کنه ولا سمرض وا یا سریشتم تاریخو. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ترجیح دی لور کئ چې دا رمضان میاشو چې ابتدا د وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم له وشوا مخکې مونږ ذکر هم کول چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خلوت نشینی کوله. د ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ قول مو ذکر کو چې دا رمضان په میاش کې وا د ابتدا د وحی د رمضان په میاش کې وشوا. اهل علم د دینم استدلال کوي چې شهر رمضان الذي انزل فيه القران میاش د رمضان اوا چې د قران کریم او د دې د وحید نزول ابتدا پکې شوی. د امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ رجحان دی طرف لري چې دا د ربیع الاول میاشوا. په دې کې اختلاف دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر په دغه وخت کې څومره و. راجح او معتمد قول دی چې سلویخ کاله دا غي عمر و. او بعضی ذکر کړي چې پرې باندې یو دوه میاشتې سیواوي بعضې وایي دوه څلوېښت کاله درې څلوېښت کاله هم ذکر شوی تر پنځو څلوېښت کالو پورې. حافظ رحمة الله علیه فتح الباری کې دا اقوال را نقل کړي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم لذي ملک وی فقال اقرأ تولو لا قریبان اشکال و اعتراض را دي چې څنګه نبی صلی الله علیه و سلم له حکم کوي اعلان کې غ امیو لستل او لیکل نشول کولای نو دا خو تکلیف ما لا یطاق دی چې یو انسان د سوت او طاقت نه لري او تی فقیر مجبور کې دا غي حکم ورلکه چې بدی ته مکلف دی. دې جواب اهل علم دا کړه چې جبرئیل امین علیه الصلاۃ والسلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم لذا امر قولو نو دا تکلیفی امر نو بلکې دی لتلقینی امر وای تلقینی ورلقولو د قرات حکم نو بلکې د قرات د تعلم حکم او تلاز دکا. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی قال ما انا بقارئ وی فرمایل چې زه فلسطین کې نیم دې دوه معنی اهل علم دی ما انا بقارئ ذل استن کنیم او یا معنا دا چې ذل استل نشم کوله دا معنا چې وشي ذل استل نشم کول زدالګه او لا او غرض کما معلومیږي چې دې مطلب دا دی چې جبرئیل امین لوی چې ذل استل نشم کوله عموما خو تاسو مال اوس دا یو څو خبرې وکړي چې دا اوایا ویلو لږه دا بدر لولو لم پداسي کیفیت هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو چې کتاب ورله خبرو کا او اوبه تاسو نشو لسته نو راجح معنا دا د ذل استل نشم کول دا می عادت ته خو تا چې را له اوس دا یو څو کلمات وې نو دا در پسې وې نشم او که ذل استون کلیم د استمرار دا معنا او نو مطلب دا چې نه دا خبره لسته شم او نو عام لستل کول شم. قال فاخذني فغطني نبي كريم صلى الله عليه وسلم ويزيروني فغطني نمال زور راكو حتى بلغ مني الجهد تردي چورتي دو زمانه مشقات لا په یو روایت کې دا راغلي دي د غطني په ځای باندې غطني راغلي فتا سره دا فتا سره دی ا فتا سره دی دا روایت امام طبری ذکر کړی او په روایت د ابو داود طیالسی کې دا راغلی فاخذ بحلقي زما دا مری ونیوا غط فتاثر او غط فتاثر د دواړو معنا یو ده یو شی له زور ورکول د باول. او د دې دریم روایت مقصد دا دی چې دې مری نه ونیوم دا زور یې په مری کې راکوم حتا بلغ مني الجهد یا الجهد دا جهد په زمیده جیم سره یا په فتحې سره جهد یا جهد په زمیده سره چې شي جهد نو دا په معنا د کوشش گنجائش او طاقت باندې راځي او چې په فتحې سره جهد شي نو دا د مشقت او د تکلیف په معنا باندې راځي. فدی کی دادال چې دنو فدی باندې یا دایا مرفوع ده زمنده فيها منصوب ده نو فدی کی سلور احتمالات او سلور صورتونه ني رمنه حتى بلغ مني الجهد چې فجیم باندې زمشي او دال باندې نو فدی صورت کې د الجهد بیا د بلغه د فار فاعل ده معنا دا ده جبريل امين عليه الصلاه والسلام دم رزور ما لراكو اذا ما دا طاقت خپل انتهاء لو رسيدو حتى بلغ مني الجهد ترضي اذا ما دا طاقت خپل انتهاء لو رسيدو او دوم احتمال او صورت دا ده چې فتحه لجيم شي او زمد دا شي حتى بلغ مني الجهد دې صورت کې دا الجهد فاعل د بلغه د فاره مطلب دا دی چې جبريل امین مال دومره زور راکو چې راغې د وجه نه مال تکلیف او مشقت شو ځکه جهد په معنا د مشقت راځي چې دا مشقت خپل انتها له ورسېدو یعنی دا تکلیف انتها له ورسېدو حتی بلغ مني الجهد تر دې چې دا تکلیف او دا مشقت زما انتها له ورسېدو او دریم صورت حتى بلغ مني الجهد جيم جيم معنی زمشي او دال معنی فتحه مدا به مفعول شي د بلغه د فاره او د دې فاعل واغ غط شي مطلب بدا شي چې د جبريل امين زور را کول او د باول زما د طاقت انتها ته ورسېدل جبريل امين مال زور را کو چې دا زور او د باول زما د طاقت انتها له ورسېدل او سلورم سوت حتى بلغ مني الجهد فدوارو باب فتح شجيم و دار الباني دوري بفهوم و معنى دانا كمال جبريل امين زور راكو كزما مشقت او تكلف انتهاء لو رسيدون مقصد تقريبا دطول يوشان تجوريغي خدا احتمالات اهل علم او شارحين و فريزيك ذكر كلي دلته یو اشکال امرازی چې جبريل امين عليه الصلاه والسلام نبي كريم صلى الله عليه وسلم لدا زور ورکولو دباولي نو جبريل امين له الله رب العالمين ډېر طاقت او قوت ورکړی دی نبي كريم صلى الله عليه وسلم ژوندې پاتې کېدل ناممکن شول چې هغه خپل پوره زور لګولو چې جبريل امين خپل پوره زور لګولو او الله دومره طاقت ورکړی په یو یو وزر باندې قومونه او چتکړي دي تر اسمان پورې او دا غزه نه راول ټکړي دي ته دي جواب دا دی چې جبريل امين عليه الصلاه والسلام ټول پټول او پوره طاقت او سینې زوري مقصود نه ده بلکې مال زور راکو په یو اندازې چې ما داږي وسو طاقت لرلو علامه فی رحمت الله عليه هغه دې جواب دا کوي چې اصل کې په دغه وخت کې جبريل امين عليه الصلاه والسلام په خپل اصلي صورت او شکل کې نور راغلي انساني شکل کې وو نو دومره زور او قوت مراد ده سمه چې دی یو انسان وي او بل انسان له راغد دا برداشت مطابق ورکړي بیا اهل علم د دې غط او د ارسال په تکرار کې حکمتونه ذکر کړي لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وي ثم ارسلني بیا دی جبریل زفری خودم فقال اقرأ ما لیو چولو لا قلت ما انا بقارئ ما ورلوی زفو لسون کنیم لسن نشم قوله فأخذنی فغتنی الثانیا فدویم ذلبانی ما لزور راکو حتی بلغ منی الجهد تردیش اغمانا کوشش لو رسیدو مشقت لو رسیدو ثم ارسلنی بیا زفری خودم فدویم ظلم پری خودم فقال اقرأ ما لیو چولو لا فقلت ما انا بقارئ ما ورلوی ذلستون کنیم فأخذنی فغتنی الثالثا نظیرونیوم فزور راکو مالا فدریم ظلباننی نو فدیغت او ارسال کی چی تکرار کولو بار بال زور ورکولو پری خودلو حکمت سو نیو حکمت پاکی اهل علم دا ذکر کرده کی رسول الله صلی الله علیه وسلم ا دنیوی خیالات ختم شي او زړه دا غي متوجی شي زړه باندې دا خبره واوري دا کوم چې د دې زور او د ارسال نرست را روانه ده دا رنګ حکمت پدې کې دا او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم متوجی کی فتا باندې اولوی ذمہواری دا روانه دا اولوی بوج در باندې اچول شي ان سنلقي عليك قولا ثقيلا درنه وینا در لرالیګو علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ شارح د بخاری دی غوی په ډېړمبي زور ورکول کې مقصد دا و چې د دنیوي امور نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه خیالات منقطع شي فارغ شي او کما وحی چې ورلکیږي چې راغی طرف له په پوره توجه سره متوجی شي او دا دویم ځل دریم ځل چې زور ورکول نو دا د دې د تاکید د پاره او د مبالغې د پاره او باندې دا ذکر کړی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ډومبه زور دی د پاره ورکولې تخلا عن الدنيا چې د دنیا خیالات نه فارغ شي او دویم ځل چې زور ورکولې تفرغ لما يوحى اليه تم وهې چې ورلکیږي چې راغې د پاره فارغ شي او دا درې مې بیا د موانسب د پاره ورکولو چې د دې وهې سره انس او محبت پیدا شي. بعض اهل علم ذکر کړی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم له دا مختلف زورونه ورکول نو دا اشاره و چې پتا باندې به ابتلاءات امتحانات او ازمایښونه راځي. ثم ارسل لي بيد طريخهم فقال اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا ربك الاكرم را يو جولولا فنم درفتا اغچتي پیدا کړي او پیدا کړي د انسان دوی منجمد نه ولولا ورفتا عزت منده دی به اتفاق هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.